Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Dagelijks gebruiken we in Nederland 19 miljoen wegwerkbekers. Vanaf 2023 worden ze geweerd in kantoren. Historisch, want daarmee komt ook de Met het oog op morgen mok echt een stuk dichterbij. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Opnieuw is een grote groep mensen onrecht aangedaan door de Belastingdienst. Ze belanden op een onwettige fraudelijst. Waarom gaat het steeds mis bij de fiscus en wat betekent het voor de gedupeerden? Wie mag waar vissen? Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steggelen daarover sinds de Brexit. En het conflict is de afgelopen dagen weer opgelaaid. Van hout tot computerchips. We kampen met allerlei tekorten. In het laatste deel van onze serie hierover de mogelijke oplossingen. Want moeten we niet terug naar dichter bij huis produceren? En de langstlopende theaterthriller ter wereld is weer te zien in Nederland, The Mousetrap van Agatha Christie. Scenario-schrijver Lex Paschier over zijn liefde voor dit moordmysterie. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht. Ik kan u vertellen, vrijdag 29 oktober. Zo zout hebben we bij de autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de overheid niet vaak gegeten. Snoeiharde kritiek van de autoriteit persoonsgegevens op de Belastingdienst. Die heeft zeker 7 jaar de wet overtreden met een fraudelijst. Als je naam daarop stond, dan waren de gevolgen desastreus. Je moet je doorloop krediet inleveren, je moet je bankpas inleveren, alles gaat fout. Een belletje van een wraakzuchtige ex of een boze buurman was al genoeg om op die lijst te komen. En dan kwam je er ook nooit meer af. Eens een vermoeden van fraude, voor altijd vermoedelijke fraudeurs. En niet alleen bij de Belastingdienst, maar overal. Elke bank, elke instelling, die kijkt gewoon naar die lijst. En men zegt wel dat het niet zo is, maar het blijkt in de praktijk dus wel zo te zijn. De overheid kan niet anders dan het rapport onderschrijven. Het is een hard rapport en het is ernstig. Mensen kwamen niet van de lijst af en sommige mensen hebben ook schade ondervonden. Maar voorzitter Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens is vooral verbaasd dat niemand eerder aan de bel trok. Gezondheidsgegevens van bijna 20.000 mensen, informatie over kinderen. En niemand die aan de bel trekt, hoe kan dit? Weer negatief nieuws over de Belastingdienst dus. En dat trekt volgens de FNV een behoorlijke wissel op het personeel. Dus ja, het aantal mensen die echt stress hebben hierdoor loopt op. Opnieuw onrust bij een voetbalwedstrijd. De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC werd vanwege ongeregeldheden gestaakt. Fans van beide teams belaagden elkaar. De ME greep hard in, tot woede van de supporters. Roda-trainer Jurgen Streppel zei tegen ESPN dat hij helemaal achter het besluit van de scheidsrechter staat om de wedstrijd te staken. Dit gaat helemaal nergens over. De afgelopen weken wat in betaald voetbal gebeurt en nu hier. Ja, we zijn helemaal gek geworden. Het was een zonovergoten dag en dan denk je nog niet aan de winter, maar de ijsverenigingen wel, want zij zoeken nieuwe ijsmeesters die vooral creatief zijn. Alleen omdat de vorstperiodes nu steeds korter worden, is er behoefte aan innovatie. Zodat er in een korte periode toch een mooie, gladde ijsbaan ligt. De verenigingen hopen dat vooral jonge mensen zich aanmelden. Dat ze nog mee kunnen lopen met de oudere ijsmeesters en hun kennis ook nog meekrijgen. Het was ook een prachtige dag om er met de camera op uit te trekken. En dat deden flink wat mensen ook. Het zijn de prachtige kleuren, maar ook de geuren die erbij horen. Het vergaande van de bladeren, de paddenstoelen, dat geeft het wat extra's, ja. Nou, ik hoop wel dat hij van genoten heeft, want het was wel de laatste mooie dag. En dat maakte de weerman van RTL zonder enige omhaal wel duidelijk. Het was vandaag wel echt een perfecte herfst. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja, heel nog even. Erg. En jij ook. Zeker. Want het is klaar. En dat was Nieuws Vandaag. Het is echt klaar. Op Radio en TV. En Christian Bonenbakker, die las de kranten vanmorgen. Trouw opent wederom met de toeslagenaffaire. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een aantal nieuwe regelingen van het kabinet. Die zijn bedoeld voor gedupeerden van de affaire die nu nog niet geholpen worden. De gemeenten vinden dat het kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Eerder zeiden de Raad van State en de Nationale Ombudsman dat ook al. De afgelopen maanden hebben gemeenten tevergeefs geprobeerd het kabinet ervan te overtuigen om eerst de lopende hersteloperatie vlot te trekken. Wethouder Peter Heikoop uit Dordrecht zegt namens de VNG heel teleurgesteld te zijn dat het kabinet signalen vanuit de praktijk blijft negeren. Volgens hem zorgen de nieuwe regelingen ervoor dat de zwaarst gedupeerden nog langer moeten wachten. De luchtvaartmaatschappijen gaan niet akkoord met het eenzijdige besluit van Schiphol Group om de haventarieven met 37% te verhogen. Zij zullen het geschil voorleggen aan toezichthouder ACM, dat staat in het FD. De forse verhoging is iets lager dan Schiphol eerst wilde, maar dat maakt geen indruk op de luchtvaartmaatschappijen. Het is een geste van Schiphol, niet meer, zegt hun vertegenwoordiger Marnix Fruitema. Schiphol doet dit om te laten zien dat ze niet doof zijn voor alle protesten. Dat kenmerkt de monopolist. Het is een veel sterkere tariefstijging dan elders in Europa. En dit is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland. NRC buigt zich over de handel en wandel van Frank Oranje, die als notaris van het prestigieuze kantoor Pels Rijken een onkreukbare reputatie had. Nadat hij een jaar geleden zelfmoord pleegde, kwam uit dat hij voor meer dan 11 miljoen euro gefraudeerd had. De grootste fraude in de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur en het notariaat. In een uitputtend profiel komt het NRC tot de conclusie dat Oranje een door geld en status geobsedeerde man was. Deskundigen zeggen in de krant dat Oranje naast zijn baan als topnotaris een dag in de week bezig moet zijn geweest met het onderhouden van een schaduwboekhouding. Er moet een kleine toiletoorlog in de nieuwe Tweede Kamer, dat schrijft de Telegraaf. Op verdieping 7 botert het niet tussen Bijeen en de SP. Toen de fracties vlak voor de zomer hun intrek namen, zaten er geen bordjes op de toiletten. Al gauw verschenen er briefjes met mannen en vrouwen. Die werden vervangen door briefjes met daarop genderneutraal. Bij de SP gaan ze ervan uit dat die genderneutraal briefjes van medewerkers van Bijeen komen. En er zijn niet alle afdelingsbewoners gelukkig mee. Vooral vrouwelijke medewerkers hechten aan een eigen vrouwentoilet. Kamerlid Van Haga, die op dezelfde verdieping zit, heeft maar één woord over voor de briefjesoorlog. Lachwekkend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. When I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders. Een plaat uit 2018, John Allen met Jonah's Whale. Ja, weer een nieuw hoofdstuk dus in de schandalen rond de Belastingdienst. De autoriteit persoonsgegevens constateert dat de dienst ruim 7 jaar lang de wet heeft overtreden door het bijhouden van een zwarte lijst waarop 270.000 mensen stonden. Een ernstige schending van de privacy, zegt de autoriteit. In de studio Arre Zuurmond, oud-ombudsman van Amsterdam en omstreken. En hij werkte ook als informatiseringsdeskundige voor de overheid. Op dit moment is hij voorzitter van een panel dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire ondersteunt. Goedenavond, meneer Zuurmond. Goedenavond. Ja, wat verwijt de autoriteit persoonsgegevens, de fiscus, nou precies? Het belangrijkste verwijt is dat het niet wettelijk is, het bijhouden. Dat het te lang geduurd heeft. Maar ik denk dat het meest pijnlijke is dat ouders daar ook echt consequenties van hebben ondervonden. Ze zijn echt ernstig geschaad door die registratie. En er lag geen onderzoek aan ten grondslag. Je kon zo op die lijst geslingerd worden eigenlijk. Het schijnt dat dat ook voorkwam. Hè. Soms was het wel onderzoek. Hè. Maar in feite, als je natuurlijk op zo'n lijst staat, dan hoort er daarna onderzoek op te volgen. Is het dan onterecht, moet je van die lijst af. En dat is ook weer niet gebeurd. Wat waren de gevolgen van deze lijst voor de gedupeerden? Een heel belangrijk gevolg is dat je, als je... Ik ben een vertegenwoordiger van die ouders die gedupeerd zijn. Hè, die kregen onterecht hele grote terugvordering. He, je had 67 euro, kon je niet verantwoorden. Moest je 28.000 terugbetalen. En vervolgens vroeg je dan om een betalingsregeling. En dan zeiden ze, nee, dat kan niet. Want dan keken ze ook op die lijst. Ja. En dan moest je... En dan zeiden ze fraudeur. Fraudeur. En dan moest je binnen 2 jaar het hele bedrag. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar dat is eigenlijk best wel onmogelijk. Ja. Dus vooral op dat punt is het ook heel concreet voelbaar geworden. En voor de duidelijkheid, het gaat om ruim 250.000 mensen, 270.000 mensen. Dus een veel grotere groep dan alleen de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Zeker. Het is ook breder, denk ik, dan, dan alleen toeslagen. De Belastingdienst heeft ook een afdeling blauw, heet dat dan, waar de inkomstenbelasting wordt geregeld. Het is denk ik voor alle afdelingen. En niet alleen voor mensen die gedupeerd zijn. Ja. Hoe heeft het systeem nou kunnen ontstaan dat op zo'n grote schaal slachtoffers heeft kunnen maken? Nou, misschien moet ik dat met een voorbeeld beginnen. He, in de jaren 90, vroeg in de jaren 90, ik ben een beetje ouder. Ik ook hoor. Ik lijk heel jong, maar dat valt tegen. In het begin jaren 90 kon het voorkomen dat je als je bij de sociale dienst een uitkering aanvroeg, dat je tegelijkertijd bij de UWV, dat heette toen anders, maar nu UWV, een uitkering kreeg en dat je tegelijkertijd ook aan het werk was. Mm-hmm. Dus toen heeft de regering destijds gezegd, nou, het is eigenlijk wel nodig, en dat kan met de computers ook, om meer te koppelen. Zoals de sociale dienst jouw aanvraag krijgt, dat ze dan even mag kijken in 2 andere lijsten, 2 andere databases. En dat is ook heel logisch, hè, want als je aan het werk bent, heb je geen recht op bijstand. Hè? Nou, dat is de oorsprong. En wat er vervolgens gebeurd is dat er op allerlei plekken meldingen zijn binnengekomen. En die zijn ook op een lijst gezet. Hè? Bijvoorbeeld meldmisdaan anoniem, dat noemen ze dan als voorbeeld. Dat je buurman over je klikt. Hoeft niet eens waar te zijn. Hij kan ook gewoon een rothekel aan je hebben. Hè? En dan kom je op die lijst. Nou, dat zou dan nog aanvaardbaar zijn, want meldmisdaad anoniem mag. Maar dan moet het wel onderzocht worden. En als het niet waar is, moet je er ook weer af. En wat ook echt niet mag, is, zolang het als signaal op die lijst staat, mag het geen consequenties hebben voor allerlei andere regelingen. En dat had het dus wel? Dat had het wel, want de afdeling incasso keek ook op die lijst. En als je daar dan het woordje fraudeur zag, dan kreeg je geen betalingsregeling. Ja. Maar de afgelopen jaren zijn we zo bezig geweest met privacy en het tegengaan van privacy schendingen. Hoe kan zo'n monster eigenlijk ontstaan dan toch? Nou, ja, ik heb daar toch een beetje een verklaring voor. Ik ben dan... U noemde het net een nieuw feit. Hè? Dit rapport is echt wel erg laat. Hè? Mijn eerste reactie was toch, waar is de autoriteit persoonsgegevens de laatste 10 jaar geweest? Mm-hmm. Hè, dus waarom moet je in vredesnaam in 2021 nog constateren dat het eigenlijk al rond 2010 fout ging? Hè, dus ik denk dat daar ook het grootste probleem zit. Hè? Die autoriteit die controleert eigenlijk achteraf. En we hebben eigenlijk meer aan de voorkant een regeling nodig om dat tegen te houden. Ik heb dan zelf ook veel in België gekeken. In België doen ze dat veel eleganter aan de voorkant. En hoe kunt u dat schetsen? Nou, het allereerste is, ze hebben daar een comité. Daar zitten parlementsleden in van de Tweede Kamer of de Belgische Kamer. Maar er zitten ook ethici in en medici. En die kunnen eigenlijk binnen een week beslissen als een bepaalde organisatie behoefte heeft aan een database van een andere organisatie, of dat medisch, ethisch, moreel verstandig is. Hè? En dan kunnen ze besluiten dat toe te staan. Dan kan de Kamer achteraf altijd zeggen, nou, wij zien het anders, maar je kunt binnen een week toestemming krijgen. In Nederland kan je eigenlijk niet heel erg duidelijk toestemming krijgen. En we hebben eigenlijk aan de voorkant van de privacy-discussie een orgaan nodig dat zegt, dit mag. Dat moet dan ook publiekelijk zijn, transparant, dat iedereen dat kan nakijken. Hè? En dan kan de autoriteit persoonsgegevens zich veel meer richten op de controle. En nu is eigenlijk iedereen aan de voorkant een beetje onhelder of het wel of niet kan. Nou, er wordt ook niet direct ingegrepen als er iets gebeurt. Mm. Dus het moet ze te oren komen. Ja. En ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Maar hoe zorg je ervoor dat burgers inzicht hebben in wat er over hen bekend is? Nou, dat is het tweede punt. Hè. Dat doen ze ook in België. Elke raadpleging, hè, dus, en het gaat over 1 miljard raadplegingen daar, bij de sociale zekerheid, elke raadpleging wordt gelogd. Dus als jij als sociale dienst vraagt, heeft meneer Zuurmond ook een baan? Hè, dan, en je stelt die vraag aan die andere database, dan wordt eerst gekeken, is meneer Zuurmond, werkt hij wel bij de sociale dienst? Werkt hij in die afdeling die deze vraag mag stellen? Zo ja, dan gaan we hem het antwoord geven, maar dan loggen we dat meneer Zuurmond vandaag op dat moment die vraag heeft gesteld en dat we dit antwoord hebben gegeven. En dat loggen, dat kan daarna ook weer ingezien worden door burgers. Dan kan je dus als burger zien van wie heeft eigenlijk de laatste jaren in mijn gegevens gekeken. En als je dan iets gek ziet wat niet hoort, dan kan je aan de bel trekken. En nu, dit kan je als burger niet gezien hebben. Pas recent zijn er brieven gestuurd aan die 270.000 mensen. En ziet u dat gebeuren, zo'n comité? En inderdaad meer transparantie ook voor ons als burgers om te zien wie nou precies welke informatie over ons heeft? Ik denk dat het heel hoog tijd is. En dat we dan maar hiervan moeten leren dat we dat nou echt eens moeten gaan inrichten. En ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat de drang van overheden om burgers te monitoren een beetje is doorgeslagen? Nou, kijk, ik vind monitoren soms toch heel verstandig. Hè? Als je een auto hebt, dan moet die ook verzekerd zijn. Mm-hmm. En dan is het verstandig dat we dan nakijken of die ook verzekerd is. En als je een bijstandsuitkering aanvraagt, vind ik het ook verstandig dat er even gekeken wordt of je niet gewoon ook ergens anders een baan hebt. Hè? Dus er wordt gemonitord en met moderne technologie wordt er meer gemonitord. Ik zie veel meer in het veel strikter controleren op het juiste gebruik van die registraties. Had nou de afdeling incasso van de Belastingdienst mogen kijken in die database om te bepalen of u wel of niet een betalingsregeling kreeg. Ja. Dat is gebruik. En daarvan had je moeten zeggen, ja, maar daar was die lijst niet voor bedoeld. Hè. Dus dat er mensen van de Fiat die lijst zouden mogen inkijken omdat ze met een of andere fraudeonderzoek bezig zijn. Nou, oké, dat kunnen we ons nog voorstellen. Ja. Maar de afdeling incasso heeft daar echt geen donder mee te maken. En je moet dus eigenlijk veel meer de autoriteit persoonsgegevens de mogelijkheid geven om dat gebruik te controleren en te bestraffen dan het feitelijke registreren. Duidelijk. Meegeluisterd heeft ook advocaat Else Wijzenveld. Zij staat de slachtoffers bij van de toeslagenaffaire. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is dit nieuws over die fraudelijst, die zwarte lijst bij u en natuurlijk vooral ook bij uw cliënten aangekomen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor hen geen nieuws. Want zij hebben aan de lijve ondervonden wat de gevolgen zijn geweest om op deze lijst te staan. Dus dat is eigenlijk geen nieuws, maar wel een bevestiging van wat daar gebeurd is. En op zich heel goed dat dat nu helemaal duidelijk is, dat dat volledig onrechtmatig was natuurlijk. Het is ook wel schokkend als je ziet, ja, hoe fundamenteel eigenlijk de rechtsbeginselen van onze rechtsstaat geschonden zijn. Je kon je er niet tegen verdedigen. Het werd niet gemeld. Ik heb toevallig net vorige week nog een brief gekregen van het ministerie dat daar ook helemaal geen regel was die verplichtte om dat te melden. Ik denk, nou, dat blijkt nu wel dat duidelijk dat dat onzin is. Je wordt als onschuldige word je zomaar op die lijst gezet. Je kon het niet verwijderen. Nou, dat raakt ook heel erg de rechtsbescherming en ook het vertrouwen in de overheid die we nou net proberen te herstellen met die hele grote hersteloperatie. En daar hebben we dan eigenlijk als advocaten en ook gedupeerden denk ik het gevoel van ja, dat onderzoek komt nu terwijl alles al in volle gang is en we weten kennelijk een deel nog niet of moet dat dan nog weer later erbij komen. Dus die regeling voor dat herstel die wordt ook hierdoor weer steeds ingewikkelder. En frappant is dus wel dat de gedupeerden die brief niet gehad hebben over het algemeen. Nee. Want die zitten al in het herstelproces. Dus ja, om bepaalde redenen hebben die dus juist weer niet die brief gehad. En wat kunnen jullie nu als advocaten van de slachtoffers van de toeslagenaffaire met deze nieuwe informatie? Nou ja, we kunnen in ieder geval zeggen dat daar natuurlijk een schadevergoeding tegenover moet komen te staan. Dat zeiden we natuurlijk al, maar dat is nu dan volledig helder. Maar wat die schade precies is, nou ja, daar vinden wij dat daar eigenlijk experts naar moeten kijken. Want dat is nog best wel ingewikkeld om vast te stellen. En ja, nogmaals, wat we ook al vaker zeggen, zonder dossiers kunnen wij ook vrij weinig. Dus ook... op dit punt missen wij toch ook nog wel cruciale informatie. Ja, wat moet er met de informatie op deze fraudelijst eigenlijk gebeuren? Nou ja, wij vinden in ieder geval dat het niet vernietigd moet worden. Omdat dat dus voor mensen wel belangrijk is om nog aan te kunnen tonen dat daar iets gebeurd is wat niet kies is. En dat daar ook nog iets tegenover moet staan. Dus dat moet wel bewaard blijven. Maar ja, er moet natuurlijk verder niets meer mee gedaan worden. En het is ook uitgezet. Maar het voorstel van de regering is wel om het te vernietigen. En daar dat willen wij niet. Hoe kijkt u daarnaar, Arre Zuurmond? Nou, precies hetzelfde. Je kunt zo'n lijst natuurlijk niet vernietigen. Want dan kunnen de mensen niet meer zien dat ze erop hebben gestaan. En het is natuurlijk heel goed. En dat is al bijna 2 jaar geleden, dacht ik, dat het buiten werking is gesteld. En dat het dus niet meer gebruikt wordt in die, bijvoorbeeld in die incassoprocessen. Dus dat is wel essentieel. Wat is de volgende stap, de eerstvolgende stap die u gaat zetten voor uw cliënt, mevrouw Wijzenveld? Nou ja, wij willen toch ook even nu eerst wachten wat de reactie van de regering gaat worden. Maar een van de uitgangspunten die tot nu toe wel af en toe gezegd werd van je moet bewijzen dat je hier nadeel hebt ondervonden. Nou ja, dat vinden wij een onjuist standpunt, want de goede naam is sowieso geschonden. En er is hier iets onwettigs gebeurd. Dus ja, eigenlijk wachten we vol spanning af wat hier tegenover komt te staan. We gaan het zien. Dank u wel. Advocaat Else Wijzenveld en ook Arre Zuurmond. Dank voor uw bijdrage. Dank u wel. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love along to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me, and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me. Call me. Nancy Wilson, call me. Het visserijconflict tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk loopt steeds hoger op. Het nieuwste Britse dreigement is dat er rigoureuze controles gaan komen op alle Europese vissersboten in Britse wateren als de Fransen niet inbinden. Het gaat hart tegen hart dus. Hoe komt dat? Contact met onze correspondenten Frank Renaud in Parijs en Fleur Launsbach in Glasgow. Goedenavond beiden. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, Fleur, om met jou te beginnen. Wat zeggen de Britten over de Franse tegenstander in deze diplomatieke strijd? Ja, nou ja, je gaf het net al, je zei het net al. Vandaag werd letterlijk door een minister gezegd: we too can play that game. Dus als de Fransen het op deze manier gaan spelen, dan kunnen wij dat ook. En dan, als zij deze maatregelen doorzetten, dan gaan wij ook allerlei extra checks en controles uitvoeren op de Franse producten en door de Franse vissers. Ja, en de Britse regering noemt de houding van de Fransen teleurstellend en disproportioneel. Niet wat we verwachten van een handelspartner en van een bondgenoot. En bovendien in strijd met de Brexit-afspraken over vis en over handel. En zelfs in strijd met het internationaal recht. En vandaag heeft dus Downing Street, de Britse regering, heeft vandaag ook de Franse ambassadeur op het matje geroepen. Dat is ook erg bijzonder dat ze dat deden, want dat komt meestal voor bij landen waarmee ze een heel ander soort diplomatieke band hebben, zoals bijvoorbeeld China of Iran. Ja. En Frank, wat roepen de Fransen op hun beurt weer over de Britten? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat de Fransen zeggen: de Britten zijn onbetrouwbaar. Hè? Ze houden zich niet aan de afspraken. President Macron heeft een interview gegeven aan de Financial Times. De Britse zakenkrant is vanavond online verschenen. En daarin zegt hij: de geloofwaardigheid en de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk staan op het spel. Want, zegt hij, bij de Brexit zijn gewoon afspraken gemaakt over de visserij. De Britten zijn daarna met nieuwe eisen gekomen voor vissers. Die stonden niet in die afspraken. Er is toen 10 maanden door de Fransen geprobeerd om te onderhandelen. Dat leverde bijna niets op. En nu zegt Parijs: ja, we hebben er genoeg van. Het is tijd voor actie, tijd voor sancties. En Fleur, waardoor loopt dit nou zo hoog op? Nou, grappig genoeg horen we nu vanuit bronnen van Downing Street, dus binnen de regering zelf, dat ze daar ook wel een beetje verbijsterd zijn met hoe hoog dit oploopt en hoe de Fransen echt met best een gestrekt been hierin gaan eigenlijk. Ik denk dat ze dat niet helemaal zagen aankomen. Wat hier vaak als reden wordt aangehaald, is dat het met de Franse verkiezingen te maken zou hebben. Dus dat de Franse regering en Macron even goed laat zien hoe ze opkomen voor de hardwerkende, traditionele, ambachtelijke burger. He, dat ook een rol zou spelen in de retoriek nu en hoe hard er wordt gespeeld. Frank, is het inderdaad allemaal de schuld van Macron of hebben de Fransen daar toch een iets andere kijk op? Nou, wat denk je? President Macron heeft zich in ieder geval niet over het dossier uitgelaten. Hij bemoeit zich er zelf niet mee, laat hij aan zijn vakministers over. Dus het is niet alsof hij er zelf mee aan de haal gaat. Maar de Fransen kaatsen de bal gewoon terug, hoor. Die zeggen: Boris Johnson speelt dit allemaal zo hoog op om de problemen in zijn eigen land te verdoezelen. Denk aan de lege schappen in de Britse supermarkt. Hè. Johnson gaat de strijd aan met de Fransen, zodat iedereen daarover praat, over het visserijconflict, en niet over de problemen in het Verenigd Koninkrijk zelf, denken de Fransen. Nou, die politieke strategie die is natuurlijk al eeuwenlang bekend, hè. Ook bij de Britten zelf. Want het was nota bene Shakespeare die schreef in zijn toneelstuk over koning Hendrik IV... Foreign quarrels may waste the memory of former days. Oftewel, een buitenlandse oorlog leidt de aandacht af. En dat was al in de 16e eeuw. Maar we gaan weer terug naar deze eeuw, want waar gaat dit nou precies om? Nou ja, in essentie is het heel simpel wat er speelt natuurlijk. Hè. Er zijn afspraken over de visserij gemaakt na de Brexit. Europeanen mochten blijven vissen in Britse wateren en rond de Kanaaleilanden, Jersey, Guernsey. Maar ze moesten wel een vergunning aanvragen. En Frankrijk zegt: wij hebben ruim 400 vergunningen aangevraagd, maar we hebben er maar iets meer dan 200 gekregen. En dat is op onterechte gronden gebeurd, want de Britten hebben gewoon de spelregels veranderd. En de Franse regering zegt op te komen voor de belangen van de Franse vissers. En Fleur, hoe zien de Britten dat? Nou, het is inderdaad een vrij technisch verhaal, hè? Het gaat over viszones, maar ja, de korte versie is inderdaad dat tijdens die Brexit-overeenkomst is er gezegd: ze moeten kunnen aantonen dat ze historische rechten hebben om te vissen in die gebieden rondom de Kanaaleilanden, de Britse Kanaaleilanden. En ja, volgens de Britten hebben ze veel vergunningen al uitgegeven van boten die konden aangeven dat ze daar inderdaad historische rechten hebben, dat ze daar al jaren vissen of misschien de vorige generatie van het familiebedrijf daar al viste. Als ze dat kunnen aantonen, krijgen ze een licentie. Voor de boten die dat niet hebben kunnen aantonen, ja, die worden afgewezen. En volgens de Britten is dat maar een heel klein deel. En hoe hoog zijn de Britten nou bereid dit allemaal te laten opspelen? Want de dreigementen beginnen inmiddels heen en weer te vliegen. Of over en weer te vliegen, moet ik zeggen. Nou, aan de ene kant zeggen de Britten, als jullie dus de handel gaan blokkeren en extra controles gaan doen, dan kunnen wij dat ook doen. Dus ze spelen de bal terug. Aan de andere kant kijken ze ook naar Brussel. Hè, hopen ze dat het met diplomatieke middelen op te lossen is. En wat ook meespeelt, en dat is hier heel erg belangrijk, er staat momenteel een heleboel op het spel. Er is een belangrijke klimaattop. Ik ben zelf nu in Glasgow. Waar het Verenigd Koninkrijk is het gastland. En die speelt een grote rol om in deze, bij deze klimaten op alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En daarnaast zijn er ook nog ingewikkelde gesprekken gaande over het Noord-Ierse protocol. Dat is die grenzenkwestie en echt het grote hoofdpijndossier van Brexit. Daar worden momenteel ook onderhandelingen over gevoerd met de EU. Dus er liggen meerdere hete ijzers in het vuur. En zo'n conflict over vis, dat komt qua timing ook echt niet goed uit. Dus ik vraag me inderdaad af hoe hoog ze dit gaan laten oplopen met die andere dingen in het achterhoofd. Al met al toch wel bijzonder, hè? Zo'n enorme ruil, Frank. Is die visserij nou echt zo belangrijk? Nou ja, het is absoluut een symbolische strijd, hoor. Want specialisten hier zijn het erover eens. Dit hele conflict is eigenlijk gewoon met een telefoontje of een pennenstreek te beëindigen. Want het stelt economisch allemaal heel erg weinig voor waar het om gaat. Om de hoeveelheid vissers, om het economisch belang dat ze hebben. Er staan gewoon geen grote reële belangen op het spel. En dat het niet wordt opgelost, betekent dat er andere politieke belangen spelen. Het is een gevecht van twee haantjes, Macron en Johnson. Het is een symbolische strijd van twee regeringen die allebei de vissers gebruiken om hun eigen politieke toneelstukje op te voeren met zichzelf in een glorieuze hoofdrol. Twee haantjes over vis dus, Fleur. Ja, je zag ook tijdens Brexit al dat het visserij dat het steeds werd aangehaald. Omdat het dus visueel is. Het gaat om ambacht, traditie. Het haalt de nieuwskoppen. Maar het is inderdaad gewoon een hele kleine sector. Ook in de Britse economie. Het heeft maar 0,1% van de bevolkingsgroepen in dienst. Het is maar 0,1% van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk, wat je ziet, is een hele grote woorden voor een heel klein aantal vissersboten die maar een heel kleine rol spelen in de economie. Dankjewel, Frank Renaud in Parijs en Fleur Launsbach in Glasgow. De apothekers klagen opnieuw over een tekort aan medicijnen. Ook Nederland heeft een tekort aan chauffeurs. Maar werkgevers komen alsnog mensen tekort. En mogelijk zelfs een tekort aan gas. Het chiptekort in de auto-industrie houdt veel langer aan dan werd verwacht. Tekort. Tekort. Tekort. Tekort. Ja, de tekorteconomie. Deze week kon u er in een serie gesprekken in het oog alles over horen. Over hoe bijzonder deze tijd van tekorten is. Wat de chaos heeft veroorzaakt in het containervervoer. En hoe het tekort aan materialen zorgt voor lege fietswinkels. Vanavond richten we ons op een mogelijke oplossing. Moet deze periode van tekorten ertoe leiden dat we dingen anders gaan doen? Ik praat erover met Bart Vos, hoogleraar Supply Chain Innovation aan de Universiteit van Maastricht. Goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, in het Nederlands is dat innovatie in productieketens. Helemaal goed. En dat is nodig? Dat is hartstikke nodig, ja. Ja, en dat wisten we natuurlijk al lang voordat dat we in de COVID-19-situatie kwamen. Maar dat is nodig om slimmere oplossingen te komen. Dichter bij huis produceren, inderdaad. Wat we dan ketenverkorting noemen, dat, ja, we hebben wel slimmere oplossingen nodig, ja. Want wat legde die crisis nou precies bloot? Hè? De coronacrisis, van alles is er op spaak gelopen in die ketens wereldwijd? Ja. Nou, wat het bloot legde is echt onze enorme afhankelijkheid van wat wij dus die ketens noemen. Hè? We wisten vaak niet eens waar tot diep in die keten onderdelen precies gemaakt werden. Ja, dat wist ergens partijen wel. Maar dat hadden we niet allemaal helemaal goed, goed in de gaten. Dus ik denk dat we ons met de neus op de feiten zijn gedrukt. Dat we een grote afhankelijkheid in die mondiale ketens hebben gecreëerd. Maar nogmaals, dat was al ver voor COVID-19 bekend. Alleen ja, nu is het heel zichtbaar geworden. Hè? En niet alleen COVID, maar half jaar geleden blokkade Suezkanaal. Ja, dan is meteen een heel groot deel van de wereldhandel die komt stil te liggen. In ieder geval voor een periode. En kun je het een beetje zien als een soort domino-spel? Als er één steentje omvalt, dan gaan ze allemaal om? Ja, zeker. Ja. En dat is ook, hè, daarom zijn sommige oplossingen van haal alles terug naar Europa een tikkeltje simplistisch. Want het kan hier ook gebeuren. Hè. Op een gegeven moment, nou, natuurlijk, de eerste regio in China, Wuhan, die plat lag. Nou, maar daarna kwam in Europa ook Lombardije en in Noord-Italië aan de beurt. Dus De kwetsbaarheid die zit niet alleen in Azië, die zit in principe overal. Maar hoe zijn die ketens zo ontstaan? Is dat een bewuste keuze geweest om het wereldwijd toch te maken? Ja, mag ik dan even terug? Ik bedoel, niet naar de 16e eeuw, maar pakweg een 30 jaar geleden. Ja. Begin jaren 90. Ik ben op dit onderwerp internationale productielogistiek gepromoveerd in 93. En toen was China eigenlijk gewoon een economisch gezien een dwerg. He, dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. He, maar het was toen een hele kleine handelsnatie, zeker voor de grote bevolking. En dat is in 30 jaar is dat een wereldmacht geworden. En dat klinkt voor veel mensen lang, maar dat is eigenlijk, als je de hele geschiedenis bekijkt, heel kort. En dat is bewust gecreëerd. He, dat wordt ook vaak vergeten. En nu hebben we een aantal Chinese bedrijven. Maar dat is gestart met Europese en Amerikaanse producenten die daar in speciale zones producten zijn gaan maken. Dus het is gecreëerd, hè, voor een groot deel. Het zijn bewuste keuzes, van alleen niet altijd van landen, maar wel van bedrijven, hè, die hun activiteiten over de wereldbol gespreid hebben. En niet alleen voor de, hè, dat denken mensen ook, is dat alleen voor de loonkosten? Nee. Ja, er zijn natuurlijk ook markten, nieuwe markten ontstaan, hè, in Azië, Latijns-Amerika, Midden-Oost-Europa. Dus dat is ook een reden geweest. Maar is het dan toch een ingecalculeerd risico? Want waren bedrijven zich bewust van de kwetsbaarheid van dat systeem? Nou, ja, dat zou je toch verwachten. Hè? Zeker als je kijkt wat er de afgelopen 30 jaar aan slimme rekenmethode. Hè? Dus, maar ja, ik denk dat we ons toch daar een beetje op verkeken hebben. Dat we kwetsbaarder zijn dan we misschien gedacht hadden. En dan toch natuurlijk de vraag, hoe zou je die productieketens dan minder kwetsbaar kunnen maken? Wat zijn de oplossingen? Ja. Nou ja, een deel van de oplossing is inderdaad toch het wat meer regionaal organiseren. Dat betekent niet alles, hè, wat ook een moderne kreet is, hè, reshoring, alles terughalen. Nou, daar geloof ik niet zo in. Waarom niet? Nou, omdat er, denk ik, wat ik net ook zei, omdat er ook markten buiten Europa zijn. Het zou even een raar voorbeeld. Je haalt productie terug van China naar Nederland of naar Polen, wat mij betreft. En dan gaat het grotendeels weer terug naar klanten in Azië. Ja, dat is ook raar. Mm-hmm. Dus dat is daarom, het zijn echt altijd maatwerk oplossingen voor bedrijven. Maar ik denk wel dat dat hoop ik tenminste, dat deze crisis ons geleerd heeft dat we daar wel beter over na moeten gaan denken. Andere oplossing is bijvoorbeeld een tweede leverancier, hè, voor specifieke componenten. Maar ja, dat is vaak duur. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch weer een extra partij aanhouden. Die weet vaak dat die tweede keuze is. Dus daar zijn wel oplossingen. Waar een deel van de industrie in gelooft, is bijvoorbeeld ook innovatieve 3D-printing. Nou, dat is ook allemaal nog redelijk beperkt. Dus, maar nadenken over hoe we, mooi woord, onze ketens robuuster kunnen maken, ja, dat is denk ik wel een must geworden. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de klimaatcrisis. Is het daarom ook noodzakelijk dat er toch, hoewel het wellicht wat simplistisch is, lokaler geproduceerd wordt? Nou, dat is een goed punt. Hè, want een van de kansen, hè, die er ligt om inderdaad productie dichter bij de afzet te halen, is het terugdringen van transport. Nou, we weten allemaal dat zeetransport, dat is een grote vervuiler qua CO2-uitstoot. Nou, als je dat inderdaad ook met wat serieuzer gaat beprijzen, dan wordt dat, dan wordt dat zeker een prikkel om toch nog eens drie keer na te denken. Even los van de huidige waanzinnig hoge containerprijzen. Maar los daarvan, zou er een prikkel moeten zijn om al die hele lange transporten, om daar wat aan te doen. En zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de prijzen? Ja, dat denk ik wel. Het is niet voor niks dat we natuurlijk ook vaak andere, dat noemen we dan opkomende economieën, opgezocht hebben. En ik zag toevallig van de week in de krant dat het bedrijf als HEMA ook meer producten dichter bij huis wil gaan maken. Maar ja, bij veel producten kunnen een paar dubbeltjes al het verschil maken voor een klant om het wel of niet te kopen. En ja, dat valt niet uit te sluiten. En al met al, zal deze crisis uiteindelijk nou wel of niet voor grote veranderingen gaan zorgen in die productieketens? Wat is uw verwachting? Ja, dat is echt een hele goede vraag. En ik kan het alleen eigenlijk maar hopen. Dus als ik gewoon even wat ik net zei, die afgelopen 30 jaar terugfilm. En dan zie je ook gewoon een enorme groei in wereldhandel met een toch een wat verschuiving. He, van Europa, Amerika richting Azië. Niet super spectaculair, maar dat is wel zichtbaar. Maar ja, dat is voor een deel ook omdat daar een groot deel van de afzetmarkt zit. Dus ik hoop eigenlijk wel dat er prikkels komen om echt wat beter om te gaan met onze productienetwerken. Maar hoe dan? Wat ik al zei, ja. Hoe komen die prikkels er? Nou ja, dat kan voor een deel, dat kunnen wij zijn, dat kunnen wij als consumenten zijn. Maar dat kunnen overheden zijn, die bijvoorbeeld door, nou ja, je had het net over klimaat. Die gaan zeggen, ja, we willen echt serieus werk gaan maken van die CO2-footprint-reductie. Ja, daar gaan we dus ook beprijzen. Dus daar zijn wel maatregelen nodig. Nou, we gaan het zien en we blijven hopen samen met u. Dank. Ik hoop het ook. In ieder geval bedankt voor je tijd. Zeker. Fijne avond. Het insgelijks. Bart Vos, hoogleraar Supply Chain Innovation aan de Universiteit van Maastricht. Hey Joe. Where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Hey Joe, Willie DeVille. Vanaf deze week is de voorstelling The Mousetrap van Agatha Christie in Nederland te zien. Al bijna 70 jaar wordt dit moordmysterie in Engeland gespeeld. En het is daarmee de langstlopende voorstelling wereldwijd. From the mind of Agatha Christie comes a whodunit like no other. That can only be experienced live on stage. 8 suspects, 1 killer. The trap is set. The Mouse Trap. Only it's at Martin's Theatre. See it now. Keep the secret forever. In de studio Lex Paschier, scenario-schrijver van onder andere de tv-serie Baantjer en ook van moordmysteries in het theater die te vergelijken zijn met The Mousetrap. En ook groot liefhebber van dit genre. Goedenavond. Goedenavond. Bewaar het geheim voor eeuwig. Daar eindigt deze trailer mee. Is dat ook direct het geheim van het succes? Dat 70 jaar durende succes van deze voorstelling? Ja, absoluut. Dat wordt aan het einde van de voorstelling wordt het ook gevraagd aan het publiek. U bent nu onderdeel van dit geheim. En laten we er dan met z'n allen voor zorgen dat we dat geheim zo goed mogelijk bewaren. Dus die geheimzinnigheid die eromheen hangt, ja, dat is wel een van de speerpunten voor het succes. Je wilt gewoon weten wie het gedaan heeft en onderdeel zijn van dat geheim. Ja, tientallen jaren wordt het dus al opgevoerd in Engeland. Ben je zelf ook al gaan kijken? Zeker. Ja, toen ik 16, 17 was, zag ik het daar voor het eerst. En je hebt het meerdere keren gezien. Ja, maar het wordt wereldwijd wordt het gespeeld. Het is ook in Nederland 20 jaar geleden al een keer gedaan. En zelfs weer 15 jaar daarvoor. Het is in meer dan, nou, ik weet niet, maar geloof meer dan 44 landen is het gespeeld. Dus het duikt altijd wel weer ergens op. En dan ben je altijd wel weer benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gezien, maar ja, het is altijd leuk om te gaan kijken. En is het echt een happening, een bijzondere ervaring? Nou ja, het is echt een whodunit. Dus het puzzelen naar wie is de dader. Ja, dat doet wel iets met zo'n zaal. En dat is ook iets van alle tijden. Ik bedoel, kijk naar Wie is de Mol. Ja, dat is hetzelfde principe als Agatha Christie eigenlijk. Je zit naar 10 mensen te kijken, maar wie is die dader? Ja. Dat heeft iets wat iedereen blijft aantrekken gewoon. Want hoe is die voorstelling ontstaan 70 jaar geleden? Dat is eigenlijk begonnen in 1947... Queen Mary van Engeland, die werd 80. En de BBC vroeg aan haar, waar kunnen we u nou mee verblijden voor uw verjaardag op de radio? Want televisie bestond er maar heel mondjesmaat. En toen zei ze, wilt u iets van opera of iets van Shakespeare? Maar Queen Mary die zei, ik wil graag een radioplay bij Agatha Christie. Mm. En toen is Agatha Christie gaan schrijven. En die heeft een hoorspel geschreven van 30 minuten. Three Blind Mice heette dat. Dat werd op 30 juli 1947 uitgezonden. En dat radiohoorspel heeft ze gebruikt als basis voor een kort verhaal. En dat korte verhaal heeft ze gebruikt als basis voor het toneelstuk The Mousetrap. En dat ging in 1952 in première. En dat heeft ze als cadeau, de rechten van dat stuk heeft ze als cadeau gegeven aan haar 9-jarige kleinzoon voor zijn 9e verjaardag. Die kreeg dat toneelstuk. Die jongen wist niet zo goed wat hij daarmee moest. Ja, ik krijg een toneelstuk van mijn oma, wat moet ik daarmee? Maar nu, 70 jaar later, ja, is dat natuurlijk een cadeau van je welste. Want ja, hij. Daar gaat hij mee op vakantie. Ja, en dan koopt hij hele grote huizen mee, denk ik. Ja, de rechthebbende van dat stuk nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja, Agatha Christie, natuurlijk heel groot geworden in dit genre. Wat zijn echt de vaste ingrediënten van een echte Christie? Nou, in de eerste plaats natuurlijk die puzzel. Dus wie heeft het gedaan? De Sudoku, zeg ik altijd maar. En daar mag je niet vals spelen. Dus dat heeft Christie ook nooit gedaan in haar werk. Dus alle elementen om het te kunnen weten, die zitten erin. Mm. Daarom zullen er ook altijd mensen zijn die het goed hebben. Dat moet ook. Maar het is natuurlijk het leukste als je ernaast zit en aan het einde denkt, wat stom, ik had het natuurlijk kunnen weten. Dat spel is natuurlijk typisch Christie. En dat heeft zij verfijnd, dat whodunit genre. Maar daarnaast is het psychologisch ook gelaagd. Mensen doen altijd een beetje neerbuigend over Agatha Christie. En dat zijn die simpele moordplotjes. Ja, voor op vakantie, een beetje lectuur. Hè? Dat is het niet. Als je het echt goed leest, dan zie je dat die karakters allemaal hun eigen persoonlijkheid hebben. Dat die persoonlijkheden op een hele slimme manier tegenover elkaar zijn gezet, waardoor dat onderhuidse spanningen geeft, waardoor dat drama geeft, waardoor die moorden altijd uit hele persoonlijke emoties voortkomen. Daarom is het ook heel erg leuk voor acteurs om Christie te spelen, omdat je die laag naar boven kunt halen. En het toont ook aan dat maakt dat het werk tijdloos is. Als je ziet naar de stroom televisiebewerkingen die er nu weer uit Engeland komen van haar werk. Tuurlijk, dat is ook commercieel om die merknaam Agatha Christie levend te houden. Maar dat zijn hele donkere, duistere, grimmige verfilmingen van haar werk. Dat kun je er ook van maken, omdat die diepere psychologische laag er ook in zit. En wat heb jij er zelf geleerd als scenario-schrijver van de manier waarop Agatha Christie haar verhalen opbouwt? Nou ja, zeker die psychologie van die karakters. En dat je altijd moet proberen om het plot een beetje te ontstijgen. Als het alleen maar gaat over waar was u gisteravond tussen 9 en 11 en u kan het niet gedaan hebben, want uw vingerafdrukken zitten niet op het moordwapen, dan blijf je te veel daarop hangen. Ja. Ja. Maar als je dat weet te ontstijgen en je weet het invoelbaar te maken en je weet het te laten gaan over echte mensen, dan is die puzzel is de kers op de taart, zal ik maar zeggen. Maar is het wezenlijk drama geworden? En in je eigen werk heb je, je natuurlijk ook laten inspireren door Agatha Christie. Waar komt nou oorspronkelijk jouw fascinatie voor haar verhalen vandaan? Hoe is dat begonnen? Dat weet ik zelf niet zo goed. Dat begon echt al heel jong, waar leeftijdsgenoten Jan Terlouw en Thea Beckman lazen. Ja, dat las ik ook wel. Ja. Maar las ik Murder on the Orient Express. Dat trok me aan, die spanning daaromheen. En een beetje dat mysterieuze. En het ook wel een beetje spannend met moord. En waar gaat dat dan en over? En is het misschien ook de periode waarin het zich afspeelde? Of was dat minder? Was het echt puur... Ja, ik denk echt wel die spanning. Al heeft Christie altijd wel ook romantische locaties voor haar verhalen gebruikt. Kijk naar Death on the Nile bijvoorbeeld. Ja. Dus dat spreekt ook aan. Ze liet haar fantasie de vrije loop. Ze heeft zich nooit beperkt tot één genre binnen dat genre van de detective. Ze had Miss Marple echt voor de breinaaldenmoorden, zal ik maar zeggen. Ja. Ze had Hercule Poirot echt voor de puzzels, voor de intellectuele puzzels. Ze had Tommy en Tuppence meer voor de avonturenromans. Dus ze vond zichzelf ook steeds opnieuw uit en is daardoor eigenlijk altijd origineel gebleven. Ze heeft zichzelf nooit herhaald. Ze heeft ook nooit nagedaan wat anderen deden. Zij liep echt een beetje voorop. De Mousetrap dus nu in Nederland te zien. Wordt het een nieuwe Soldaat van Oranje ook 10, 20, 30 jaar? Wat denk je? Dat weet ik niet. Geen idee. Het gaat toeren door het land. Ik hoop dat ze er een voorstelling van hebben gemaakt die recht doet aan Agatha Christie. Want er zijn ook producties die het idee hebben, we moeten het leuker maken of we moeten het van deze tijd maken. En ja, dat vind ik een beetje heiligschennis. Het publiek rekent je daar ook op af. Ik vind, Christie moet je brengen zoals Christie bedoeld is. En dat is al moeilijk genoeg. Dus maar hoe is Christie dan bedoeld? Zijn daar regels voor? Nou, er zijn geen regels voor. Maar bijvoorbeeld de humor in Christie, dat is een beetje tong-in-cheek. Ja, heel Brits. Heel Brits. Als je dat kluchtig gaat maken, bijvoorbeeld, dan sla je de plank mis. Dus dat luistert. Nou, en als je alleen maar gaat parodiëren dat whodunit-genre en wie heeft het gedaan, maar je vergeet die psychologische, dramatische laag die eronder zit, ja, dat is ook zonde. Dus het is echt nog niet zo makkelijk om dat echt goed te doen. Maar je hebt dus zelf ook moordmysteries geschreven. Hoe kunnen wij daar dan in die Agatha Christie gevoel terugzien? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een toneelstuk geschreven, Enkele Reis. Dat was met Bram van de Vlucht en Wieteke van Dort en Trudy Labij. En dat was echt een stuk helemaal gebaseerd op die conventies van Christie. Maar gaf daar ook een beetje een draai aan. En ik heb nu het toneelstuk Hoogspel lopen. Dat is nog weer anders. En daar probeer ik die conventies van Christie eigenlijk een beetje, nou ja, op de helling te zetten, wat Christie overigens zelf ook deed. Met een boek als The Murderer of Roger Ackroyd heeft ze zelf alle wetten die ze zelf verfijnd had van het detective genre, die heeft ze zelf keihard overboord gegooid. Mm. Heeft ze half Engeland over zich heen gekregen. Dus een beetje in die lijn heb ik dan met Hoogspel ook weer geprobeerd om binnen dat genre van de toneelthriller te proberen het toch weer net een beetje anders te doen. Dankjewel Lex Paschier over zijn liefde voor The Mousetrap nu in de theaters. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Laten we van beleggen weer investeren maken.